सतवा मेरे दिल में समा कहा हम मान गए तुम मानो न मानो होना है क्या हम जान गए तुम जानो न जानो ओ दिल का कहा हम मान गए तुम मानो न मानो होना है क्या हम जान गए तुम जानो न जानो रातों को सपने आएंगे सपनों में हम खो जाएंगे समा तू नजरें तो मिला मेरे पास तो आ मेरे दिल में समा समा नजरें तो मिला मेरे पास तो आ।